Loma yaba, jam pig. Mpiba, mpare buwama len miyabu utien kane isalele buru ya po, tie keban tindi. Ntien bupo siere kebe piyari yang kuwari, utien san warumpo, ama ba apya me banma. Banke ban utien mfuni ya momo sali yeni, litene kebe lingi bi yula po le momo sali kena lingli utien kan. Kelma kristin tene kelebar mam kuwa, ke yaben dan kuri mbar momo sali. Musa diyan ya tegma mbari kelembali bar mam ku mpo ki yere. Yanilon tiendi mambri ya la kuli baya ye kelema miyapo. Ambaya momo sali mbari kelembali dan dan liya po bi yer minne. Handa yeri apalini, mwaya ba do tampori. Lanintie kubanteni kristi nya lepo ki jiri. Handa go yermo, mwaya ba jiri kigeri ukuluni. Lanintie kaban ten kristinya likani ke 15 kibsiga lan wane biyer lere biyer yarin tiena otie mam ye ko kuleni yibo hanla kiye yinyonani len yiparani manin tie dandanli ya mama ten wang yi yam aya tuolen anyabo bende men tuale ke jesu tio diro ke dana parini ke ution den fino ten kibsiga abatende kel mali tieli dan dali apali ni batteni ngambar momo sari anjo tuoma bindibnen tuwar mom batteni ngamba metinma nani diani yerma yuan dan ukan lefe lan wan be garma ke ye jufi len yuan kate jufi siga bekul ta dier yendo wan yuan selegde ya ben jand ke miaro kurbon kiala li diani ama yuan jandi ge mia odiero ya yelini kuli ba faabi baba miya banka dan yo lere baba toke dani banda gbar yo ya mama lere baba gbar o mama lere o bakul ya wangba o bakul ya swani utien ba wanka mo baba galere ke ya wang o mama nani landian mama dir mane bitel ne han mama bani ya bin tua ku wangi ola barham amba bakul na den toke hore ola barham iza yiden dogar la ke yere odiero me dan te mama pandelo ba bal dan dale kamba wangbar yar po wangbar yar motie krist mama to mvoile ne nan ba baruton bi be barsa li diani binyali yayadi ketengene kuli be mamo yayadi hal handuna bandu kuli ngo bwale nani sale le buori ya ba na dan ban yo Musa ndan kwa mbare ili mbaguwa nka maki yere. Mba tenike ya benkatiye ni bomonu ya nyundi yuburi ya ba limupuri. Yende mba teni ya niburu nkapia miyamfoma mfini yipala. Isa yi den pieli papali kichie kiyere. Ya benkalingini bani lani. Ndendwa rinjuri bani ya ba nkalingini po. Amaisa le buru ya po oyere dar kuli ntiani ni kbuak mangeleni ya bintieni yekaba leni tupal damba